беларусаў. А зараз у нашым эфіры маратон вольных студый, якія прагучалі на нашых хвалях цягам апошніх 6 гадоў. Сёння паўтор перадачы ад 5 траўня 1905 года. Міхась Скобла гутарыць з публіцыстам Александрам Фядутам. Александр Лукашенко, біяграфічны партрэт. Так называецца нядаўна выдадзеная кніга пра першага прэзідэнта Беларусі. Яе аўтар Александр Феадута сёння наш госць. Александр, ваша кніга не першая з тых, дзе галоўны герой Александр Лукашенко. Тут можна згадаць і выпадковага прэзідэнта Святланы Калінкінай, і Паўла Шарамета, і шклоўскія страсці Вольгі Паўлавай, і тое ж нашэсце, даволі папулярнае сёння. Чым ваш твор адрозніваецца ад папярэдніх? Я паспрабаваў асэнсаваць, чым з'яўляецца Александр Лукашэнка ў нашым жыцці і ў жыцці нашай краіны. Асэнсаваць не толькі як і дзякуючы чаму гэты чалавек прыйшоў да ўлады, але і чаму ён аказаўся здольным утрымліваць гэту ўладу ўжо больш за 10 гадоў. З тых кніг, якія вы назвалі, я магу сказаць, што першай спробай напісаць больш-менш сур'ёзна пра Лукашэнка была кніга Вольгі Паўлавай. Гэта значны мемуарны твор, на які зараз ўжо будуць спасылацца ўсе, хто займаецца Лукашэнкам. Другая кніжка, пра якую вы згадалі, кніжка Светланы Калінкіна і Паўла Шарамета, гэта памфлет, таму што толькі памфлет можна было назваць выпадковым прэзідэнтам. Лукашэнка чалавек не выпадковы на прэзідэнцкай пасадзе. У кожнага з нас свая мера гэтай віны. Нават у тых, хто ні аднаго дня не быў ва ўладзе, нават у тых, хто лічыў сябе апазіцыяй, але яны працавалі над той канстытуцыяй, якая прывяла Лукашэнка да ўлады. Яны зрабілі так, што ўся грамадская апазіцыя ў той час звялася толькі да парламенцкай працы. Я думаю, што вашыя словы наконт таго, што ўсе вінаватыя, не могуць выклікаць пярэчанне ў многіх нашых слухачоў. Я хацеў бы якраз у наступным сваім пытанні закрануць вось гэтую тэму. Былы паплечнік Александра Лукашэнкі, згаданы ўжо Леанід Сініцын, прачытаўшы рукапіс, папракнуў вас, што мала паказана роля каманды, якая зрабіла прэзідэнта. Адчуваецца, што чалавек ганарыцца і камандай, і сабой, стваральнікам тае каманды. Вы былі ў 94-м годзе першым сакратаром камсамолу Беларусі і прадаставілі пад лукашэнкаўскі штаб памяшкання. Пра што без шкадавання пішаце ў кнізе? Можа, вам усім штабістам не ганарыцца трэба, а каяцца за вынікі сваёй штабной дзейнасці? Я лічу, што там гэтая роля каманды адлюстравана дастаткова, каб нам было чым ганарыцца і каб нам было сорамна. Вы ведаеце, Лукашэнка прыйшоў да ўлады з апазіцыі. І тое, што апазіцыйны кандыдат здолеў перамагчы, прабачце, гэта гонар любой каманды. Но вы маглі ганарыцца так да 95-го году. Я адзіны з сяброў перадвыбарчага штаба Александра Лукашэнкі, які пакаяўся ў 96-м годзе. За два тыдні да рэферэндума выйшла 18 кастрычніка 96-го года выйшла народная воля з артыкулам памылка. Мала таго, я памятаю 94-ы год, ноч, калі падлічвалі гэтыя лічбы. Я добра памятаю, што нават у Менску за яго прагаласавала большасць дарослага насельніцтва. І калі сёння зараз людзі спаткаюць мяне на вуліцы і кажуць, а хто ж за яго галасаваў? Я кажу, вы. Таму што я памятаю, як тады я хадзіў па гораду, і людзі глядзелі адзін на аднаго, мы выбралі. Дык я сваю памылку зразумеў узімку 95-го года, калі пайшоў у адстаўку. Вы, Александр, цэлы год мелі магчымасць сустракацца і працаваць разам з Лукашэнкам. Спачатку ў прыгаданым ужо штабе, а потым у адміністрацыі прэзідэнта, дзе кіравалі ідэалагічным упраўленнем. І вам, вядома ж, лепш ведаць павадкі вашага колішняга шэфа. Яшчэ раз згадаем ягоную пахвальбу Гітлеру. Вы пішаце, што гэта не няўдалы экспромт, а свядомы зандаж грамадскай думкі. Вы, Александр, лічыце, што ў Беларусі такі зандаж можа прыносіць палітычныя дывідэнды? Я лічыў і лічу, што Лукашэнка сапраўды лічыў, што зрабіць моцную дзяржаву можна толькі выкарыстоўваючы так званы сілавы рэсурс. Толькі калі тваё слова выконваецца абавязкова, калі не існуе ніводнага іншага закону, акрамя таго, які задавальняе цябе як кіраўніка, калі ты не абраны прэзідэнт, а фюрэр, правадыр. Мне расказваў адзін з былых супрацоўнікаў кансалтынгавай фірмы спадара Эйдзіна, на жаль, гэты чалавек ужо не жывы, ён расказваў, як калісьці іх папрасілі напісаць праграму новай ідэалогіі. Яны паглядзелі так званую уводную, тое, што прапаноўвала ўлада ўвесці ў гэтую ідэалогію. Яны зразумелі, што справа ідзе аб тым, што ўжо напісана. Справа ідзе насамрэч аб ідэалогіі нацыянал-сацыялізму. І калі яны гэта зразумелі, усё стала зразумела. Гэта не прагаворка, як я думаў да гэтага часу. Гэта не выпадковая. Проста калі б нашая ўлада была больш адукаваная, сапраўды яна б сказала, навошта Гітлер? Не ўсё дрэннае было звязана з Бісмаркам. Бісмарк таксама жалезам, крывёю, полымем з усяго народа зрабіў моцную германскую імперыю. Тое, што гэта імперыя зноў-такі была прыгодна толькі да вайны, тое, што гэта імперыя развязала ў выніку Першую мировую вайну, гэта б таксама забылася, а ўсё добрае было б, вось жорсткая ўлада зрабіла вялікую дзяржаву. Ну, Лукашэнка насамрэч думае, што толькі жорсткая ўлада можа зрабіць так, што народу будзе хораша. Магчыма, з гэтага шэрагу і наступнае пытанне. Вот давайте пагаворым пра алергічнасць учынкаў Лукашэнкі. Вось самы свежы прыклад. 8 траўня Александр Лукашэнка сваім указам перайменаваў праспект Машэрава. А ён жа так стараўся быць палітычным нашчадкам Машэрава. І пэўне ж ведае, наколькі папулярным застаецца Машэраў у народзе. І раптам гэтак зняважыць ягоную памяць. У чым прычына? Ён не зняўважыў памяць Машэрава. Тое, што ён робіць з тапаграфіі горада Мінска, ідзе толькі ў адным кірунку. Ён змяняе той палітычны ландшафт горада, які існаваў у 91-94 годах. Па-першае, ён памятаў, што адбывалася на плошчы Незалежнасці у сакавіку і красавіку 91 года, і таму зараз на плошчы Незалежнасці у нас будзе нейкі кірмаш падземны, а не галоўная плошча беларускай сталіцы, а галоўная плошча будзе тая плошча, якая калісьці насіла імя Сталіна. Тое, што праспект Машэрава не знік цалкам, а будзе іншы праспект Машэрава, той, які дазволіць ён як кіраўнік дзяржавы. Зразумейце, вельмі цяжка кожны дзень ехаць на працу па праспекту імя чалавека, з якім цябе параўноўваюць. Ён вельмі не любіць гэтага параўнання. Кожны раз, калі ўзнікае імя Машэрава, памятаеце, калісьці Вольга Іпатава прыпомніла імя Машэрава, і як ён пасля гэтага, ён амаль што крычаў на яе. Не таму, што яна пісьменніца, не таму, што яна гаварыла па-беларуску, а таму, што яна прыпомніла Машэрава. А ўжо было вядома, якую пазіцыю займае дачка Машэрава. Той, што ён не быў здольны выкарыстаць гэта імя, а знайшоўся чалавек, які толькі выйшаў. Памятаеце гэты рост рэйтынгу Наталі Машэравай у 2001 годзе? Я пішу ў кнігі, што Петроўна шла як танк. Яна сапраўды ішла як танк. І выбірае паміж грозным, жахлівым царом і царом добрым і міласцівым, чалавек усё ж такі выбірае міласцівага цара. А Машэраў быў менавіта такім міласціўцам. І гэтае параўнанне Лукашэнка прайгрывае заўжды. З Машэравым немагчыма параўноўвацца. У Машэраў былі дзве зоркі: героя Саюза і героя навуковыя працы. І абедзве зоркі, народ гэта добра ведаў, былі цалкам ім заслужаныя. Калі пачытаць, Александр, вашую кнігу больш уважліва, то можна заўважыць, што вы дзе-нідзе як бы любуецеся сваім героем. Напрыклад, калі ён на алімпіядзе ў Нагана праходзіць праз кардоны японскай аховы, цытую, як нож праз масла. Я думаю, што калі менавіта гэтыя фрагменты Александру Рыгоравічу, ягоныя памочнікі маркерамі пазначаць і пакладуць яму на стол, то прэзідэнцкая прэмія за духоўнае адраджэнне перад Новым годам вам гарантаваная. Ягоныя памочнікі падкрэсляць яму шмат іншых фрагментаў, таму што там ёсць і шмат чаго непрыемнага. А што датычыць да таго, ці не любуюся я сваім героем? Вы ведаеце, кожны аўтар любуецца сваім героем. Вы слушна заўважылі, прычым як станоўчым, так і адмоўным. У мяне дзіўнае адчуванне ўпершыню ўзнікла, калі я чытаў раман Віктора Гюго «Сабор Парыжскай Божай Маці», з якой любоўю ён выпісвае Квазімода. Да не толькі Квазімода, а Клода Фрало. Так само, і прабачце, калі ласка, а успомніце, як адмоўны герой выпісваў Караткевіч. Ён любіў іх амаль што больш, чым становчых. Тое, што сваё Евангелле ён зарабіў Евангелем ад Іуды, гэта таксама не выпадкова. І Лукашэнка вельмі складаны персанаж. І калі вы сказалі, што я хвалю, прабачце, чаго я не сказаў з таго, што магчыма было б паставіць яму ў віну? Ці скрыў я, схаваў я ад чытача хоць што-небудзь? Не. І калі я нічога не схаваў, чаму я павінен хаваць тое, ну сапраўды, што з'яўляецца яго моцным бокам? Ваш, Александр, шанцы растуць, але пакуль тая прэмія, вам заўтра могуць прынесці падзяку прэзідэнта ў рамачцы. Але працягнем. У сваёй кнізе вы згадваеце, як падаравалі Лукашэнку сваю кнігу пра Пушкіна. Скажыце, а Лукашэнка ўвогуле нешта чытае, акрамя дакладных запісак і вершаў Васіля Быкава? Я ведаю, што ён сапраўды чытаў Шамякіна. Не думаю, што па-беларуску, але тое, што ў перакладзе на расійскую мову, сапраўды. Александр, вы пераважна пушкініст. Адкажыце на такое пушкінскае пытанне. Навошта людзям кліч свабоды? Калі няма свабоды, няма чым дыхаць. Пушкіна забіла адсутнасць паветра, як казаў Блок. А што, Купалу забіла не адсутнасць паветра? А недавно мы з вамі былі на пахаванні Анатолія Сыса. Што, яго забіла не адсутнасць паветра? Няма чым дыхаць. Калі няма свабоды, няма чым дыхаць. Прагучала гутарка з Александрам Фядутам, запісаная ў 2005 годзе. Ну а заўтра ў маратоне вольных студый размова з пісьменнікам Алесем Разанавым. Зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы.